Lokalnie per AA, oficjalnie ostry. Ogarniesz co gra, patrz nieustannie. No beat bang, clap bang. Idzie pod dźwięk ten, wiem jak jest. Widzę to dzień w dzień, część zamknę. Jeśli mam chęć, ścień śle. Bas gdzie? Mieści się bęben, tak powstają pętle. W tempie 90 narastają wiersze. Choć nie jestem poetą, to je kreślę na wietrze. Niczym artych bitów, bo szaleństwem w tym mieście są bity do bitów, jak wymyślimy tytuł. Puścimy to dalej, to nie chiński artykuł. Dopieścimy detale, dla profitów to wcale. Nie chce mi się myśleć, dla karierowiczów palec. Po pierwsze bez ciśnień. To mój rap, to mój rap, to mój rap wsią. To mój rap, to mój rap, to mój rap wsią. To mój rap, to mój rap, to mój rap wsią. Styl wbity, luz, funk, wysyłany w miasto. To mój rap, to mój rap, to mój rap wsią. To mój rap, to mój rap, to mój rap wsią. To mój rap, to mój rap, to mój rap wsią. To nagranie jeden mam. Łap, wejdź słow, nie pamięć, to nie strach. Znam, i tętno nie stanie, mogą grać. Rap to tempo wskazane, bo osiedlom dedykowane jest to, co w sercu za szaleństwo zdefiniowane. Piękno projektów, podobieństwo odnajdywane. Często po cienku miałem w sobie rap. Gdy mnie odcięto przy pępku, koleżko to w miejscu tym, o którym myślisz. Poezją zapadną dym, mury i big beat. Płyn, póki nie wystryk, tu wokal na lampach. Styl sztuki nas wszystkich, łódź w blokach zajawka. Czuć to już na klatkach, kupię tak windzie. Plus to ma atrakcja, tu mieszka gdzie indziej. Nie ma jak, na razie. Mistyka póki co mam co jeść, pić, palić czym oddychać.